یسبح للہ ما فی السماوات و ما فی الارض الملک القدوس العزیز الحکیم. سورة الجمعہ، سورة الجمعہ دا مدنی سورت دے، ترتیب قرآنی کی دوش پیتم نمبر سورت دے، او ترتیب قرآنی کی پا ترتیب قرآنی کی یوسل لسم نمبر سورت دے. عرب دری سورت دما قبر سردار عرب دری سورت دما قبر سردار یو ربط دارے پر سورہ سب کی ترغیب بیان شو جہاد پی سبیل اللہ تا، نو دی سورت کے اللہ تعالیٰ ترغیب ذکر کی انفاق پی سبیل اللہ تا، ذکر جہاد بغیر دا انفاق نہ نکی لگا سرنگی چی دا خپل بدن دا اللہ تعالیٰ پلار کی لگوئی او دی دا تیار یہ نو دا غصی دا خپل معلون دا اللہ تعالیٰ پلار کی اولا گوئی. دویم ربط دا معقبل سردار مخ کی سورت کے اللہ تعالیٰ ترغیب بیان کا جہاد پی سبیل اللہ تا، نو دی سورت کے اللہ تعالیٰ تا ترغیب ذکر کی اور عیدل دا خطبے تا، دا جمعی مانزتا دا وقت لار سے چی دا مولی سے بیان واری چی پاگی کی دا اللہ تعالیٰ دا لار کی دا جہاد پا بارکی دا جہاد پا بارکی دا خبری کی تعلیم زدکی دا جہاد پی سبیل اللہ دا جمعی پا ورد باندے پا خطبو کی. نن سبا دیر علماء کرام دا زکاتونو دا خیراتونو د روجو د منځونو او د حجونو د دیر پار بیان کوي، خو په منبر او په محراب باندې د الله تعالی د دین په باره کې، د الله تعالی د په لار کې، د جهاد په باره کې بیان نشته. نو الله تعالی د غوي لار شي جمعې مانځه ته لار شي، د وخت ته لار شي چې د جهاد په باره کې بیان واوري، د جهاد په باره کې خطبه واوري. او داور صورت دا الترغیب الى الانفاق، اللہ تعالیٰ پلار کی خپل مالونا و لگوئی کامیاب بشی. یسبح للہ پاکی بیانی دا اللہ تعالیٰ پارا، ما پی سماواتی اغسو کی پاس مانونی کیلی، او ما پی الارضی او اغسو کی پاس مکہ کیلی. پا حدیث کے راغلی دی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم با دا جمعی پا ماندہ کی سورة الجمعہ او سورة المنافقون لستا، پا صحیح حدیث دا مسلم کی راغلی دی. یسبح للہ پاکی بیانی دی اللہ تعالی رفا رما پی سماواتی آغا سج پس مانونی کری، وما پی الارضی او آغا سج بزمک کری. الملک پورا بادشاہ دی، القدوس دیر پاک ذات دی، القدوس ابن کسی رحمت اللہ علیہ وی الملکو المتصرفو پیہی ما بی حکمی، پس مک و اسمان کے اللہ تعالی پل احکامات جاری کی، اللہ تعالی پل اختیار چلی، القدوس دیر پاک دی، العزیز زورور ذات دی، الحکیم حکمتن والا دی. هو الذي بعث في الاميين رسولا منهم يتلو عليهم اياتي ويزكيهم. ده دي ايات تفصيل في سوره ال عمران شلم نمبر ايات كده بيان شو عربت رما قول سرداري مخ کی مساله توحید الله تعالی بیان شلا، وس بیانی کی مساله صداقت دا رسول الله صلی الله علیه وسلم، دا پیغمبر رشتونه پیغمبر دی، دا چرته دا سوی دا اومنی. او په دې ایت کې الله تعالی دا خپل پیغمبر ذمہاریانی بیان کړی دی، دا اللہ تعالیٰ کتاب بیانی، دا خلق و تزکیہ بکی، خلق و تبا قرآن او دا حدیث درس و تدریس کی دا بکی. هو اللذی خاص اللہ تعالیٰ غزات دے بعث پی الامیین، چرا لگل دے پان پڑو کی، او امیین مراد چرے اگا مشرکین عرب تی مراد دی، اللہ تعالیٰ پا غی کراولے گا پیغمبر رسولا پیغمبر، ام منصوب بسوی ام القرآن آغی تو لکی دلا، یا منصوب بسوی ام یعنی امیین اسیدل پاغی کی، اغی تمخ کی کتاب نو راغلے. یتلو علیہم آیاتی ہی چی بیانی پدیو باننی، تاست ما ویلیو چی تلاوت پسلہ کی کلا علا راشی دا پمانا دا بل چا تا بیانوال. یتلو علیہم آیاتی ہی چی بیانی پدیو بانی آیاتون دا اللہ تعالی، ویزکیہم او فاکی، ویزکیہم او پاکی دیو لرا دا بدخلاقینا، دا کپرنا، دا شرکنا، دا بیدینینا، د بد اعمال نه پاکي و زکيهم، و يعلمهم الكتاب والحكمه، او خيديوتا تعليم ور کيديوتا الكتاب د الله تعالی د کتاب د قران کریم، والحكمه د کتاب سره چی حکمت راشي مراد درینه، سنت د پیغمبر تی مرادي، او سنت د پیغمبر د الله تعالی د کتاب د قران د پر شرحه ده. و ان کانو من قبلو اگر چې ودی مخ کې لفی ضلال مبین خامخا په گمراهی ښکارا کیو دی مشرکین عرب ته مخ کې د الله تعالی کتاب نو راغله نو دیو مخ کې دینه بی دین او دا گمراهو و اخرینا او نور خلق دی ورستو منهم د دیونه لما یلحقو بهم دا و اخرینا دا عتب دی په یعلمهم الکتاب باندې الله تعالی دا الله تعالی پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم اغد اللہ تعالی کتاب خود صحابہ کرام تا و آخرین من دونهم او نور کسان دی ورستر دیونه لما یلحقو بهم چی ندی رسیدلی دا غورستانی خلق مخکینو تا پا مرتبه کی لما یلحقو بهم یو مانه دا غدا ندی رسیدلی مخکینو تا پا مرتبه کی ورستانی خلق تر دا قیامت پا ریسوم را خلق رازی نبی صلی اللہ علیہ وسلم دا غی استاز دے بیل واسطہ و یعلمهم الکتاب صحابہ کرام تے کتاب خود نو تر دا قیامت پوری جی سوک دا اللہ تعالی کتاب بیانی او دا اللہ تعالی کتاب زدکی نو دا غیر پارا نبی صلی اللہ علیہ وسلم دعوت کے ان کے لئے اغور دعوت کے ان کے لئے او نبی علیہ السلام دا غی استاز دے بیل واسطہ دوی مانا پسرین بیان خلیکن دا ورستنی خلق دا مخکینو سره په مرتبه کې نه دی برابر لما یلحقو بهم لا تر نه دی رسیدلې دیو دا اغوی ته په مرتبه کې یا دویم لما یلحقو بهم معنی دار چې دا غی په زمانه کې موجود نه بلکې ورستو برازي او هو العزیز الله تعالی زور اور ذات دی الحکیم حکمتون والا دی ذالک فضل الله یؤتیه من یشا دغه مهربانی د الله تعالی دا ورکی چره چې وغواړي والله ذو الفضل العظيم الله تعالی خاوند لوی فضل له الله تعالی مالک دی د لوی فضل الله تعالی د لوی غوروالی او د لوی فضل خاوند دی علامه السرم تلالی تفسیر روح المانی کې لیکلی دی وای د عبد الله ابن مبارک رحمت الله علیه ته پوسکلی شو چې عمر ابن عبد العزيز غوره دی او کنا دا معاویه رضی الله تعالی عنه غوره دی اغه او طویل وای دا عمر رضی الله تعالی عنه د اس دا په پوزه کې چې کما دوله هغه ورننوتې ده نو د معاویه رضی الله تعالی عنه د اس د پوزې دوله د سلبه او د زر د معاویه نه دا غوره دي د عمر بن عبدالعزیز نه غوره دي وای دا تاسو خبره کېته لما یلحقو بهم دا ورستنی خلق د صحابه کرامو سره په مرتبه کې چرته هم نشي برابرېدلی ذالک فضل الله دغه مهربانی د الله تعالی د یوتیه مې شاور کې چاته چوغړی والله ذو الفضل العظیم الله تعالی خاوند د فضل لوی دی د لوی مهربانی خاوند دی مثل الذين حملوا التوراة ثم لم يحملوها كمثل الحمار يحمل اسفارا په دې آیات کې الله تعالی رد کړي په يهودانو باندې يهودانو باندې الله تعالی په دې آیات کې رد کړي چاغی اغیتا زیمواری سپارلې شوی و زیمواری سپارلې شوی و اغیتا زیمواری اغیتا سپارلې شوی و دا الله تعالی د کتاب د تورات او اغی اغه زیمواری نو ادا کړي او دا اصل کې پدې کې الله تعالی زجر ذکر کړي منکرین د دې پیغمبر ته يهودیانو دا خبره کوله وای تاسو امیین یې او مونگا چرے دا علماء یو مونگا چرے کتاب والا یو مونگا ساسو نا غور یو نو دی آیات کے اللہ تعالی دا غی جواب ذکر کئی حاصل دا جواب دا دے تاسو عالمان یا خلیکن بے عمل عالمان یا او بے عمل عالم دا غی مثال دا خر پشند کرے دا غی مثال دا خر پشند کرے تاسو خو عالمان یا خلیکن پا خپل علم مانی ستاسو عمل نشترے نو دا چاچی پا خپل علم مانی عمل نی الله تعالی دا غی مثال د خر دی دی آیات کې الله تعالی دا ذکر کوي مثل الذين حملوا التوراة مثل الذين مثال د هغه کسانو حملوا التوراة چې ورکړل شوی و هغه ته زمواري د تورات حملوا التوراة چې ورکړل شوی و سپارل شوی و هغه ته زمواري د تورات ثم لم يحملوها او بیا هغه زمواري ادا نکړله بیا هغه زمواري ادا نکړله د دې سمانه ده ابن کثیر رحمۃ اللہ علیہ وی ثم لم يعملوا بها بیا په قران باندې عمل ونک ثم لم يعملوا بها بیا په قران باندې عمل ونک کما سری الحمار نو دا په شان د خر باندې دی یحمل اسپاره چې پورته کړی هغه کتابونه د کتابونو باره په پورته کړی دی ذالک مثل القوم الذين دا مثال دے قوم کسانو کذو بی آیات اللہ چی درو جن گنی آیاتون دا اللہ تعالی واللہ لا یهدی القوم الظالمین اللہ تعالی توفیق دے ہدایت نور کی قوم ظالمانو تا نو قوم ظالمانو تا اللہ تعالی توفیق نور کی تفصیل دے مثال دا دے حاصل او خلاصہ دا دے خر دے او باغی باندے کتابون دا بار کلے شوی دے دا قرآنونو پیٹے دے دا تفسیرونو او دا احادیث او دا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کتابون دے اغه په بار کړل شول د خر په ملا باندې ډیر زیات بوج دی ډډ یو له خوګي کړلې دومره بار په کړې دي چې دا تشي یو له خوګ کړل په خر باندې دومره کتابونه بار کړې دي خو لیکن اغه ته هیڅ قسم پیدا نشي غیستلې او کله دا خر د ډیر جهل د وجنه د لارې په منځ کې ودرېږي او دا لټ شي رکاوټ شي خلکو لپاره نو دغه سي اغه به علم عالم چې اغه د الله تعالی د کتاب او د نبی صلی الله علیه وسلم د حدیثو د ذکر لپاره ډیر تکالیف برداشت کله ډیر پوړونه او ډیر وستری زړې کړلې ډیر ډوډۍګانې او خوړلې سپرونه برداشت کله خپل مور او پلار دا غینه لري پاتې شول خدا الله تعالی په کتاب باندې عمل ونه ک پس دغه سی پاتې شو نو لکه سرنګي چې اخر دی نو دغه سی دغه په مثال باندې داده لکه سرنګي چې اخر کله کله په لار کې لټ شي او خلکو د رکاوټ پیدا شي نو بیا دغه بی عمله عالم دغه جمهوری او دغه پلیت عالم هغه د حق پرستو په لار کې هغه رکاوټ شي د مجاهدینو په لار کې رکاوټ شي د مجاهدینو په خلاف باندې پتوی ورکي وې دا باغیان دي دا سری بس وې دا باغیان دي او کله کله بیا دغه خبره وکي چې وې شیعگان زمونږ ورونه دي شیعگان زمونږ ورونه دي خو خدای چې دسه وي چې زمونږ ورونه دي نو دیو دي کنه دیو خو سیم ورونه دي نو شیعگان ورونه دي بریلیان ورونه دي یهودیان ورونه دي الله تعالی د بی عمل عالم مثال پشان د خر باندې دي ابن قیم رحمۃ اللہ علیہ ذکر کړی دي په اعلام الموقعین کې هغه وی وی دا شامل دي هغه قاری سیفته هغه قاریانو صاحبانو ته چې هغه د قران کریم حفظ کړی قران کریم یاد کړی په هغه باندې ختمونه کوي دا هغه درس او تدریس دا هغه په ترجمه دا هغه په معنا باندې نه پویږي ختمونه کوي او د دنیا د دنیا د ګټلو د پاره ذریعہ جوړ کړي او دغه سی ابن قیم رحمۃ اللہ علیہ وی مراد د دین هغه خلق دي چې د الله تعالی په کتاب باندې پوی دي پاغه باندې فیصله نه کوي پاغه باندې فیصله نه کوي نو داغه مثال هم پشان د خر باندې او په حدیث د مسند احمد کې راغلی دي وای څوک چې د جمعه په ورځ باندې خطبه ویل کیږي او څوک خبرې کوي نو داغه مثال هم پشان د خر باندې دي پشان د خر باندې دي ډیر جماعتونو کې داسي مولوی سے بلگیای بیان بکئی مولوی سے بلگیای تقریر بکئی او بازی از دو خپو خره خپنه شیدا خو ته چا ویل مار ته حدیث وای چې حدیث کې راغلی دي چې د جمعه په ورځ باندې خطبه لستل کیږي او څوک خبرې کوي شور شغب کوي نو دا خر دی دا په حدیث کې راغلی دي نو دا دو خپو خره بهر لګیای یو بل په لته باندې وهی کله به یو سکی کله بل سکی او تر هغه پورې نیت نه تړي سوچي امام رکو ته راخته شوی نه نو دا خره په تراو کې اومي او دا خره د جمعې په ورځ باندې هم ډیری دا د دوه خپو خره دي دا پس کې دا په حدیث کې راغلی په حدیث ته مستند احمد کې دا راغلی دي الله تعالی وی چې د مثال د خر په شان د کړي مثلا الذين حملوا التوراۃ مثال دا کسان چور کله شو دا غي د زمواري د تورات ثم لم يحملوها او بیا هغه زمواري ادا نه کړله په هغه باندې عملونه ک کما مثل الحمار نو حال دغه پشان د حال د خر باندې دی یحمل اسپاره چې پرتکی هغه بوجون لره کتابونه لره به اس مثل القوم الذين ډیر زیات بد دی هغه مثال دا کسانو قبض کذبو بی آیات الله چې دروژن غنی آیاتونه د الله تعالی والله لا يهدي القوم الظالمين الله تعالی توفیق د هدایت نو کوي قوم ظالمانو ته قل ارتوا في غمبرة يا أيها الذين هادوا إن زعمتم أنكم أولياء لله من دون الناس فتونوا الموت إن كنتم صادقين فدي آيات الله تعالى رد كي بدوما دعوة يهوديان باني يهوديان بويل ويمنغ دي الله تعالى دوستانيو أو دا خبر ويوكرا لكي ويتاسو زمنغ بدولي واي من خود الله تعالى دوستانيو أو تاسو منغ دواي چي دا خردي نو دي آيات الله تعالى دا غي جواب ذكر كي اي يهوديانو که تاسو د الله تعالی دوستان یې نو راشي مباهله بوک چې کم یو دروغجن دی هغه دی الله تعالی ته واکي تاسو خاصم د الله تعالی دوستان یې کنه تاسو وای چې مونږ د الله تعالی دوستان یو ای جمهوریانو راځي مباهله بوک او دعوت ول ورک کنه په هر زمانه کې الله تعالی د په هر زمانه کې الله تعالی د فرعونانو لپاره موسی پیدا کړي، مولیانو په تور کله وای تحریک طالبان پاکستان مجاهدین دا باغیان دي، پاکستان کې جهاد نشته، جمهوریت چره دا د شیطان حق دین دي، جمهوریت سره دا شیطان حق دین دي، دا فرعونانو دین دي او دا صحیح دي. الله تعالی او ته په میند کې پیدا کا او راځي دوه خبرې دي، مباهله مناظره د ټوله دنیا علماو ته چیلنج دي. دا وکاو چې په دې وخت کې جهاد پرز دي، دا د الله تعالی قانون چې مجاهدین غواړي دا په حق باندې دي، د پاکستان آئین دا کوپری آئین دي، جمهوریت دا بيديني ده، نه څوک مناظره لاړل او نه څوک مباهله لاړل. نو دې آیات کې الله تعالی ته دغه وي، اے يهوديانو او اے بے عمله عالمانو، که تاسو وای چې مونږ په حق باندې یو او تاسو زمونږ دا مثال اسی د خرو سره ذکر کړی دی، الله تعالی وایي که تاسو وای چې مونږ د الله تعالی دوستان یو، راځئ مباهله به وکړو، کوم چې پکې دروغجن دی هغه به الله تعالی تباه کړي. قل وای پیغمبر، یا ایها الذین هادو، ای یهودیانو، هادو په معنا د تهودو سره دی، یعنی تاسو یهودیت اختیار کړی دی. ان زعمتم، که ګمان کوئ تاسو، ان زعمتم په معنا د دعوی سره دی، که تاسو دعوی کوئ انکم اولیاء لله، چې تاسو دوستان د الله تعالی من دون الناس سوا د نور خلقونه، په تمنه الموت نو او وغواړئ مرګ په هغه دروغجن ډله باندې، ان کنتم صادقین، که تاسو رښتونی یئ. که څوک دا غواړي چې د پاکستان پوځیان په حق دي او طالبان په ناحق دي، الله دې د هغې حشر په دنیا او په آخرت کې د هغه سره وکړي. الله تعالی دې په میدان محشر کې د هغوی په سب کې ودرئ. او مونږ دا وایو چې مجاهدین په حق دي، طالبان په حق دي، دا د الله تعالی قانون او د الله تعالی شریعت غواړي. الله تبارک تعالی دې مونږ په هغه سب کې راپاسي، او څوک چې دغه پوځیانو تایید کوي او د هغې مرسته کوي، دا غی د تایید د پاره پتوی ورکی، الله تعالی د حشر د غی سره وکي. فتمنه الموت انا اوغړی مرګ په دروغجن باندې، ان کنتم صادقین، که تاسو رښتونی یئ، ولا یتمنونه، او نه غواړی دی دغه مرګ دره چری، بما قدمت ایدیهم، په سبب د غمرون باندې چې کړی دی لاسونه دی. الله تعالی وایي چې دا مباهله ته نه راځي، ځکه دیو ته دا معلوم دی چې جماعتونه هم بمبار کړی دی، دیو ته دا معلومه ده چې مسلمانان هم شهیدان کړی دي، دیو ته دا معلومه ده چې خپل خور لور مونږ په امریکایانو باندې تقسیم کړه، هغه خرڅه کړې ده. ولا یتمنونه، او هیچری نه غواړي دیو دغه مرګ در ابدا، هیچری بما قدمت ایدیهم، په سبب دغه اعمالو باندې چې کړی دي لاسونه دي. والله علیم بالظالمین، الله تعالی پوهی دی په ظالمانو باندې. په حدیث کې راغلی دي، رسول الله صلی الله علیه وسلم په حدیث بخاری کې راغلی دي، لو خرج الذین یباهلون رسول الله صلی الله علیه وسلم، که دا خلق مباهله تراوتی وی، نو لا یجدون لرجعو، لا یجدون اهلا ولا مالا، دیو با تلی وی خپل کورن تا، که کور که وی نبچیو او نبا دا مالونو، الله تعالی ولی طول تبا کردیو. قل ورته وایه پیغمبره، ان الموت الذي يقنا هغه مرګ ته فرونه منه چې تاسو تیښته کوئ دغې نه، فانه ملاقیکم، هغه ستاسو مخې ته راتلون کړي، ثم تردونه. په دې آیات کې الله تعالی ذکر کوي هغه خلق چې کما د جهاد نه پاتې کیږي، جنگ له جهاد له ولی نزی وی پدی که زمڑ کیگم. الله تعالی ته ډیره زیاته عجیبه خبره کړی ده، وی ته چې رقم مرګ نه تختی، تختی رقم شینه پیدا کیا، چې ته د یو شینه تختی او ته په منډه کې تیز یو، غستا په شا پسې در پسې، نو خو ته تیز روانی ته وتی و تختیږي. الله تعالی وی ته منډه وهی او مرګ ته د مخې طرف نه روان دی، نو څومره چې تیزیږي هغه مرګ له وزر ورځي. نو چې ته چې د تختی، الله تعالی وی هغه مرګ خو ته ستا مخې لره روان دی، نو ته به دې چرته و تختی، دا مرګ په تا پسې شاله نه درځي، ته چې منډه تې واهې درې جهاد نه ته تختې، نو دا مرګ تره د مخې له راځي، نو ته چې څومره تختې نو زر به وله ورشي، مخې له به وله زر ورشي. قل ورته وایه پیغمبره، ان الموت الذي یقینا هغه مرګ ته فرونه منه چې تاسو تیښته کوئ د هغې نه، فانه ملاقیکم، یقینا هغه ستاسو مخې ته راتلونکی دی، ثم تردونه، بیا به وګرځولی شي، الی عالم الغیب، هغه ذات ته چې هغه پوه دی په پټو باندې و شهادت په ښکاره باندې، فینبئکم بما کنتم تعملون، نو خبر بدر کی تاسو را پغه مالون من چې تاسو یې کوي، تاسو بر ټول اعمالونه الله تعالی خبر کی. یا ایها الذین آمنوا اذا نودی لصلاه من یوم الجمعه فاسعوا الى ذکر الله وذروا البيع ذلکم خیر لکم ان کنتم تعلمون. دی آیات کې الله تعالی ذکر کوي دا رات کوي په دویم په دریمه داوه د یهودیانو باندې حاصل لري. یهودیانو نبی صلی الله علیه وسلم ته ویل، وی زمان پا دین کی دا خالی تعظیمو دا خالی دا ورزی، او استاسو پا دین کی دا تعظیم رز نشتره. دی آیات که اللہ تعالی دا غی جواب ذکر کئی، زمان پا دین کیم دا تعظیم رز تره دا اللہ تعالی دا عبادت، چې هغه د جمعې ورځ ده او تاسو چې د هغه خپلې ورځې تعظیم کړی او هغه هم تاسو ته معلوم دی چې هغه څه هم پکې کړی وو هغه بې دینیم چې پکې کړی وه او نو زمونږ په دین کې هم دا شته دی او تاسو لا د الله تعالی د انتخاب څه پروا نه وکړي او مونږ د الله تعالی د انتخاب پروا کړې ده په ټولو ورځو کې د جمعې ورځ هغه بهترینه ورځ ده د دې وجنه د جمعې په ورځ باندې آداب دادی چې څوک د جمعې ورځ پرې راشي نو غسل دی وکړي غسل له پکار دی نوکونه دې دا واړه کړي بریتونه دې دا واړه کړي او دغسې مسواک دې استعمال کړي خوشبو دې استعمال کړي پټکې دې وتړي او دغسې ښایسته جامې دې واغوندي په سر کې دې تیل ولګوي سر دې منګز کړي ګیره دې منګزه کړي او په روایتو کې راغلی دي دا د مسلمانانو دپاره اختر دی آدم علیه السلام د جمعې په ورځ باندې پیدا شوی و د جمعې په ورځ باندې به قیامت راځي د جمعې په ورځ باندې به قیامت راځي او په احادیثو کې راغلی دي چې کله د جمعې ورځ شي نو د انسانانو د پیریانو نه علاوه ټول خلک چې دی دا ټول مخلوقات هغه خوف زده هغه د الله تعالی نه یریږي او د الله تعالی پیغمبر وی چې د جمعې په ورځ باندې څوک د وخت لاړ غسل یې وکړ بیا جمعه ته لاړ پسل ما قدر له د اذان لا نه دی شوی او دا مخکې لاړ مونځونه شروع کړل نوافل یې وکړل او بیا خطبې ته چپ پاتې شو تر دې پورې چې امام خطبه ویلله او بیا د امام سره مونځ وکړه په حدیث ته مسلم کې راغلی دي الله تعالی بره د دې جمعې نه واخله تر د بلې جمعې پورې ټول ګناهونه معاف کړي یا واړه ګناهونه او د درې ورځو به سره الله تعالی زیات ګناهونه معاف کړي نو زمونږ په او بیا علماو دام لیکلی دي جمعې ته پیاده تلل دا غوره دي چې په ګاډي کې لاړ شي بلکې پیاده لاړ شي د جمعات صفایو کې له وخته لاړ شي په جمعات کې خوشبو ولګي امام ته نږدې کینی او بیا تفریق او جدایی د مسلمانانو په منځ کې رانه والی دا ډېر زیاته اعمال دي او دا آداب دي د جمعې لپاره یا ایها الذین آمنوا ای ایمان والو اذا نودی لصلاتی کله چې आवाज وکړلی شي د پاره د مونږ جمعې اذان وکړلی شي می یوم الجمعه فسعوا الی ذکر الله نو لاړ شي زر لاړ شي روان شي ځان ورسوي ذکر د الله تعالی ته فسعوا معنی بدانه کوي چې منډه وکړي ځکه په حدیث کې من راغلی ده کله چې تاسو مانځه ته ځئ نبی صلی الله علیه وسلم فرمایلی علیکم السکینه والوقار په منډه باندې بنه ځئ بلکې ورو ورو بځئ نو فسعوا الی ذکر الله معنی دار چې ځان زر وزګار کړي د جمعې په ورځ باندې پټی مټی پرېږ دی د جمعې په ورځ باندې دکان پرېږ دی د جمعې په ورځ باندې ګاډه چرول پرېږ دی د وخت لار شي جمعه ته او زر البیع او پرېږ دی خرڅول لره بیع لپاره ذکر شوی دی اشتران د ذکر شوی ډیره بهترینه نقطه ده پکې د جمعې په ورځ باندې د بانډو نه خلک راغلي نو بانډو نه چې کله خلک راشي یو جمعه بعد راغلي دي نو خلق په بازار کې سوداګانی کوي الله تعالی و اے دکاندارانو تاسو خرڅول پریک دی نو چې دکانداران خرڅول پریک دی نو چې خرڅ نه نو اخیستلې بیا نه نو دینم ته د اشاره ده ذالکم خیرلکم دکانونه بند کړي نو خلق به دکان سودا له ناراضي نو ته بیا و زرب غړې ګوري چې الله دا خو نه وخت لري الله دا خو دو منټه پاتې الله دا خطبه شروع شوله نو چې دا الله بیا کې نو خو دکان دې بند کړه خلک به سودا له ناراضي نو ته به نه ګناهګاریږي او بل به نه ګناهګاری وزر البیع ډېر پاره ذکر شوی ده ذالکم خیرلکم دا غور دي ستاسو لپاره ان کنتم تعلمون که تاسو پوهیږئ د جمعې په باره کې فضایل دا ابن کثیر رحمت الله علیه ذکر کړی دي خو د وخت د کمی په وجه باندې هغه مونږ پرېږدو او کومه لږ څه آداب چې هغه تاسو ته ویلی شول فاذا قضیت الصلاۃ نکره چې پوره کړل شي مونږ فانتشرو نو بیا خواره شي په لار دی په ځمای کې دا د یهودیانو او د نبی علیه السلام د امت فرق دی دا هغوی په ورځ باندې د خالی تعظیم دا پرس کړلی شوی و خو ټوله ورځ وه او د نبی صلی الله علیه وسلم په امت باندې د سهار نه واخله تر د مانځه پورې او کله چې د جمعې مونځ وشي نو بیا دکان کولاو کا بیا بیمار پرسی له لارشه پټی ته بیا لارشه بیا چې هر چرته بیا لارشه خو لیکن د جمعې د مونځ ډیر زیات خیال وساته فاذا قضیت الصلاۃ نکرج پرک له شی مون پس فنت شرو نو بیا خواره شی په لار دی پزما کی وبتغو من فضل الله اوله ټوی د فضل د الله تعالی نه نه الله تعالی فضل ټوی دا د اباحت د پاره دی بیا که تجارت کوي او کار کوي نو لارشه بیا بازار ته لارشه وذکر الله کثیر او یادوی الله تعالی لره دی پدې کې اشاره شو لدی ته پدې کې اشاره شو لدی ته چې د جمعې د مانځنه ورستو کپه جمعات کې کین استرې هډه رضیاته غوړه ده ک جمعات کې کین نه استرې تسبیر او اخله د چا بیمار پرسی له لارشه غر تلارشه لرګوله لارشه دکان کوله او که خدای الله تعالی ذکر بیام کوه ځکه دا ډیره زیاته د عزت او د احترام رس ده وذکر الله کثیر یادوی الله تعالی لړین. امام مجاهد رحمت الله علیه وی ډیر یادون کې وکړی شي و لا یکون العبد من الذاکرین الله کثیرا حتى یذکر الله قائما وقائما وقائما وقاعدا ومستجعا. دا الله تعالی ډیر ذکر دی ته وی چې په ولاړه باندې په ناسته باندې په تللو باندې پروت یې ډډه دی وهلی ده په دې ټولو حالاتو کې چې دغه کې ذکر کې بس دې ته ډیر ذکر وی. وذکر الله کثیرا بازار ته لاړلې نو د بازار دعا ووایه دم د الله تعالی ذکر دی. وذکر الله کثیرا یادوی الله تعالی لړین. او په حدیث کې حدیث ترمذی کې راغلی دی څوک چې جمعه تلا څوک چې بازار تلاړ او دا دعا ویلله لا اله الا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد يحيي ويميت وهو حي لا يموت بيده الخير وهو على كل شيء قدير. دا دعا چې چا ویلله الله تعالی ول په لکونو نیکی ولیکي په لکونو ګناهونه معاف کی او په لکونو درجات الله تعالی اوچت کی. یو صحابی چې کله دا حدیث اوریدل نو راغه بل صحابی ته ویل وای تعالی ما ډیره بهترینه تحفه راوړې ده دغه د خیال چې اوس کنه چور منه چور براو باسي یا بل څه تحفه وراولي هغه ته دا حدیث وای وای ما د رسول الله صلی الله علیه وسلم نه اوریدلې دي چې دا خبره کړې ده. هغه میلمه په هغه کور کې ایسار شو د په اس باندې سور شو ډایرکټ لاړ بازار ته دا دعا یې ویرله بیا واپس راغې هغه میلمه ته ګیله وکړه د الله بنده زری خو دراغله مو ته د پریښودم خو تا دا ویل کنه چې یو لاک نیکی دی یو لاک ګناهونه پې معاف کېږي او یو لاک درجات یې بلندیږي نو مال چې په دې باندې زه عمل وکم. اصل کې بیانونه ډیر کېږي او د قرآن کریم درسونه دا ښه ډیر کېږي مسلمانان یې اوري خو اصل کمې د عمل دی. الله تعالی دې موږ او تاسو ته عمل نصیب کړي. فإذا قضيت الصلاة ونكلش برك لشمن فانتشرون خارش في الأرض فزما كي وبتغوا من فضل الله ولا توي فضل الله تعالى واذكر الله كثيرا أو يدوي الله تعالى لردير لعلكم تفلحون دير بارج كامياب شيء. وإذا رأوا تجارة أو لهوا انفضوا إليها وتركوك قائمة. فدي آيات كي الله تعالى زورنا ذكر كيف يعمل باني أغداده نبي صلى الله عليه وسلم خطبة ولله أو تجارتي قافلة راغلله صحابة الكرام خارش ولا او پر روایت کرا غلی دی د نبی علیہ الصلوۃ والسلام سره لک صحابه کرام پاتې شول دورس کسان پاتې شول او نور صحابه کرام خواره شول. د آیات د غیر په واره کې نازل شو خو تر دغه وخت پورې حکم نو راغله نو صحابه کرام خواره شول. کچرته بار اعلان وشو پلو والا راغله دی یا ملایان والا راغله دی او یا بل څوک راغله دی بل څوک راغله دی او تاسو یو आवाज واوري ده نو بهر ته مزی په قلاره باندې خطبه واوري په قلاره باندې کینه. و ازار او تجارت نو کله چې وینې دی تجارت تر او لهون او یا یو بل مشغله لوبه ان فزو الیها روان شې دی واغې ته او ترکوګه قائمه او پرېګدی ته لره ولاړ. مفسرین لیکلي دی د آیات کار دلیل پرې باندې چې خطبه په ولاړ باندې ویل سنت دی ترکوګه قائمه. قل تو پیغمبره ما عند الله اغه ثواب چې الله تعالی سره دی خیر اغه غور دی من الله به د لوبنه او من التجارت دی تجارت نه والله خیر الرازقین. یه مسلمانانو خطبه واری تاسو چې دا یو بل پر الله تبارک و تعالی په جمعات کې بار یی نه الله تبارک یو بل مو هي د دې لوبونه او د دې یو بل درې لته وهلونه او د تجارت نه تاره پاره هغه بهترین تجارت سره هغه د الله تعالی طرف نه ایجاد کم اجر او ثواب ملوي. دکان دې بند کړه وخت لارشه د وخت لارشه خطبه واره. د صحابه کرام رضی الله تعالی عنهم په صفاتو کې راغلي دي صحابه کرام بعد جمعې په ورځ باندې جمعات ته دومره د وخت تلل سهار چې رضان سره وی ډیوی وړلې ډیوی وړلې نو ډیوی خلک پس کې وړي د شپې یعنی د پېشمنی په ټیم کې صحابه کرام تل د جمعې په ورځ باندې جمعه ته وتلل او بیا د نبی رسول سلام په زمانه کې و د جمعې مونږ د وخت کېده د دیو جنا د جمعې په ورځ باندې قیلوله د جمعې د مانځنه ورسته سنت ده او دا مستحب عمل لري او د ډوډۍ خوراکم د جمعې د مانځنه ورسته لري چې په 2 بجې باندې ته مونږ کې په جمعه کې نو هغې ته بیا څوک ایسار شي هغه به خو دولګې نه مړ شوی غرق شوی وی هغه به وایي زما د پلار توبه رزه بیا ستا دلکې جمعې ته سر مانځل هم نه راځم. نو د جمعې مونځ لږ د وخته پکار دی. خلک د جمعې مونځ د وخته ولې نه کوي و یاره وایي خلک نه راځي تی ته یوه جمعه وکړه دو جمعې ته وکړه چې دا بیا راځي که نه راځي او که څوک نه راځي نه دي راځي که نه. خو دا د علمای کرامو او د جوماتونو چې کوم امامان یې د خپل مقتدیان یې په دغې باندې عادت کړي خامخا د وخت جمعه ته تلل جمعې په ورځ باندې په 10 بجې باندې لاړ شه په 11 بجې باندې لاړ شه په 8 بجې باندې په 9 بجې باندې لاړ شه او داس وکړه ذکر اذکار وکړه تلاوت وکړه عبادت وکړه منځونه وکړه الله تعالی به ګناهونه معاف کړي. قلو تو اے پیغمبر ما عند اللہ اغا چی دا اللہ تعالی سر دی خیر من اللہ وی اغا غور دی لوب کورنا و من التجارہ و دا تجارتنا واللہ خیر الرازقین اللہ تعالی دی غور روزی ور کون کے کتوی چی دا اولگی نمڑکی گما او دا جمعی دا منزب پا وقت کی زکا دا دکان کلا وهم چی دا نور خلق دکان بندے چی ما زمان سودا دی روشی اللہ وی دا اولگی نمری سریا اللہ تعالی بل روزی در کئی دکان نبن که